эфиры Радыё Свабода. И я, Віталь Сямашка. И сегодня у циклю «Подорожье свободы» мы распочинаем серию сучасных грунвальдских хронік, присвеченных 600-годзю грунвальдской сечи. Это будут размовы про слынное учора и часом незаиздростное сегодня. Мініцикл падарожжаў, прысвечаных 600-годзю грунвальдскай сечы, мог пачынацца толькі тут, у вёсцы Крэва. Гэта мне з навуковай дакладнасцю давёў наш сённяшні будучы дарадца, доктар гісторыі, спадар Юры Бохан. Самае вызначальнае месца, бо ў Крэве была заключана тая вуня, якая ў рэшце рэшт абумовіла паражэнне тэўтонскага ордэна і абсалютна змяніла і лёсы Беларусі, і лёсы Вялікае княства Літоўскае, і лёсы Польшчы. Перадгісторыя тай вуні наступная. У выніку смерці Альгерда 1377 год, яго заставалася 12 сыноў ад двух жонак, Марыі Віцебскай і ад Буляны Цвярской. Яна прыклалася намаганне, каб вялікім князем быў выбраны Цягайла. Гэта справакавала незадавальненне Андрэя Полацкага, абумовіла тое, што становішча Гайла было вельмі хісткім. Натуральным саюзнікам атрымалася Польшча. У той час памёр польскі кароль і венгерскі кароль адначасова Людовік Анжуйскі. У яго не было дзве дачкі, адна Марыя, другая Ядвіга. Абедзве яны маглі прэтэндаваць рэальна на трон Польшчы. Аднак Марыя была заручана Жыгімотам Люксембургскім, сынам германскага імператара, і палякі баяліся, што калі б, скажам, гэты шлюб быў рэалізаваны, Польшча была б яшчэ больш сціснута немцамі, але Ядвіга таксама была заручана за нямецкім прынцам Вільгельмам Габсбургам. Палякі клалі ўсе намаганні, каб шукаць іншага мужа. Выбор пав на Ягайлу. Ягайла быў літвінам прадстаўнік, як тады лічылася досыць дзікай краіны, і палякі лічылі, што наадварот ператворы Літву ў дадатак Польшчы. Хрост Літвы, які быў важнай умовай гэтай уніі, вельмі моцна падняў бы прэстыж Польшчы ў вачах сусветнай грамадскасці. Таму ў Крэве ў 1385 годзе пагадненне было заключана, якая абумоўлівала умовы будучай уніі. Ягайла ахрысціўся сам і ахрысціў ганскую частку Вялікае княства Літоўскае. Абяцаўся далучыць землі Вялікае княства Літоўскага да Польшчы. У Крэўскім замку былі закладзены ўсе грунты будучай грунвальдскай перамогі. Бо каб не было гэтага пагаднення, то не было б самога Грунвальда. А колькі ў Крэве было тады жыхароў, прынамсі вершнікаў у харугву? Усе харугвы у войска Вялікае княства Літоўскага, як падаецца, мелі нармаваную колькасць 300 чалавек. Самы лепшы помнік і самы значны помнік тых часоў гэта сам Крэўскі замак. Першыню пасярод развалаў белых каменных муроў ды зараснікаў кустоў у калісьці непераможнай крэпасці. Хоць азначэнне помнік явна не падыходзіць да перакошанага драўлянага дамка тыпу шпакоўня, збудаванага невядома як на месцы адной з байніц. Перад уваходам на іржавых жалезяках надпіс на расійскай мове пра тое, што ахраняецца государствам. Крэўскі краязнаўца ды гісторык Алесь Камінскі побач са мной чухае патыліцу. Маўляў, сапраўды выглядае цынічна. Колькі замак існуе, на нас нападаюць і разбураюць. Асабліва быў пашкоджаны замак у першую сусветную вайну. Генерал Добр Мушніцкі камандаваў тут. У сваіх успамінах піша: «Шкада, што толькі 10 выстралаў можна было зрабіць па Крэўскаму замку». Немцы тут стаялі, гэта расійскія войскі. Спрабавалі рабіць кансервацыю замка. Студэнцкая група якасьці прыехала. Валанцёры некалькі гадоў прыязджалі, зрабілі, але такое бесталкова, бачыце, вот это шпакоўнікую паставілі. А яна цяпер такім статусе, яе разбураць таксама нельга. А ты возьмі, забярыся туды. Канешне, дзяржава гэта павінна займацца. Ну, але нешта глядзім, чым далей, тым болей гэта даходзіць. Крэўскі замак быў помнікам першай катэгорыі, цяпер ужо гляджу, ўжо другой катэгорыі, ўжо ніжэй. Пасля падзеліцца сваімі ўражаннямі і сакратарка сельсавету, настаўніца Алена Жабінская. Наши многие отличат, что мы врата Евросоюза. Хотелось бы, чтобы поднабил все замок, больше народу потягнулось сюда. Для того, как она выкористовывалась, людьми треба ценить нашу историю. У нас теперь почему-то не та земля, которая возле водоема. А что ж думают сами крэўскі? Быццам нашчадкі слаўных грунвальдскіх ваяроў. Папярэдні я ўжо пагутарыў з некаторымі ў краме ды на вуліцы. А пра замак што-небудзь крэўскі ведаеце ці не? Как быў, так. Або больш. Нічого не ведаеш, што не дашніка. Гісторыя нам не займаецца. А самі? А самі гаспадаркай. Зрэшты, як той казаў, я быў маральна гатовы да пачутага, разгаварыўшыся ў аўтобусе з 39-гадовым Алесем. Ну, акрывае ходзяць чуткі, што тут у кожнай десятай хаце прадаюць самагон, што за 3 месяцы поп адпіў больш, чым за 100 чалавек. Ну і вядомыя байкі, якія ходзяць пра Крэўскую сінагогу, дзе ўначы прыехалі габрэі і забралі там сваё золата, якое было схованае. І мясцовыя жыхары, кожны табе можа паказаць, дзе менавіта стаялі гэтыя склянкі з гэтым золатам. 71-гадовы дзядзька Ясь, да якога падсеў вызначыцца з накірункам мясцовай геаграфіі, дадаў: стаялі бравары ў лесе, самагонныя апараты, то бялё сцяляць, правільныя машыны, пачкі, пачвалі, колькі в пляшчыка самагонкі каштуе? 4-5. Словы, памяняныя ўжо спадарні Жабінскай, прагучалі як у выніку. А крыўся аграгарадок? Я адкрыўся ў 2008 годзе. Прэзідэнцкіх домікаў колькі ў вас? 3 пабудаваны. Ці савет што-небудзь паймел? Мы пераехалі, мы былі такой хатцы, такая вясковая. Адлажылі асфальт, а ўсе астатнія падрамантавалі, гравійнае пакрыцце. Да яркіх, колькі вы атрымліваеце? Вот Ёсіпа 800 тысяч, а Ёсіпа 300. Сашка, ідзі сюды. Гэта я ўжо на ўскраіне Крэва, на ганку побач з дзедам Іванам Балдунай, які кліча свайго 32-гадовага сына трактарыста. Апошні атрымаў ад калгаса 2 гады таму так званы фінскі домік. Насупраць, як на злосць па яго словах, 3 свежапабеленых прэзідэнцкіх з гранітнымі платамі, прасторнымі хлявамі ды аўто на падвор. А каго паселілі? Прасвядатель, інжынер і участковы. Так каму прэзідэнцкі, каму фінскі домік? А ў нашы гэта домікі халодныя. Шо, дроў да шата трэба? Я ж ведаю, паліць трэба, аж взімку 4 раніцы ўставай. Кіны туда каб... Падлога амаль на фундаменце. Так, 5 кірпічын. Дык там просто пусачела яго. Каротце, хто гэты домік рабіў, купрямо рукі адваліліся. Прыватызаваць даюць? Патрэбна. А патрэбна тая тламач? Стоімасць яе вроді бы 45 мільйонов. Ну, шо тут аграгарадок? Шукай жертв, танкету. Тады гарадзіся. Якая та работа? Які та дом? У ефіры Радыё Свабода. Пасля абвесткі працягнем. Званкі на свабоду. Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні. На вашым радыё. Тэлефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Слухайте «Подорожье свободы». Со мной, Виталием Семашком, мы протягиваем подорожье по сегодняшних Крэвах. Я народился тут, на 500-летие после Франтишка Скорын. Часом у мясцовой школе скончились уроки. Для моего микрофона собрались 11-классники со значками БРСМ на одноколерных синих пинжаках, да и добрым белорусским маулением. Крэва, как вёска, подобается? А, добрая, лепе, чем остальные. Это замок, костёл, церква. Блиндажи и ёсь. Другой сусветный же? Да, спехший. Что в 1385 году у Крэвых было? Крэвская уния была заключена. Все ведаете? Да. Еще недавно Крэвская школа имела статус аграрный, что уздымало ей престиж и привабливало в учню с новоколля. Однако, как твердит директор, 42-годовый господар Капыш, во всем виновата заездрость, бо гэта отбирало навученцев для існавання у галіновым смартфоне Аргонським СПТВ. Але самотны выгляд Сергей Леонидович, педагог по призванню, які толькі што вынес на сабе школьны рамонт, да і ўзрасціў за 7 год працы разам з вучнямі 68 гектараў прысядзібнай лясной гаспадаркі, меў із-за таго, што яго праз дзень пераводзілі на пасаду старшыні сельсавета. Так вы ў сельсавет спрабавалі убірацца? Вы так наканавана сказалі, што там за вас выражана. Мы рыхтавалі хлопцу, старый смышлі з катэгорыі А. Дзяўчаткі ў нас былі гаспадыні сядзібы, ну і павышаны ўзровень вучэнні прадметаў, беларуская мова, біялогія, школа беларуская мова. 2005 года у нас ідзе рост паступлення вучняў у вышэйшыя навучальныя установы, і у мінулым навучальным годзе склаў 18 выпускнікоў. Як ударыць змяненне статусу аграрны па вас? Канешне, кепска. Многа хлопцоў і дзяўчат паступала ў установы аграрнага накірунку. І тэхніка была, і трактародром быў, і майстра стаўка была. Ці забралі? Що ліквідавалі, ўсё. Так атрымалася, што праз некалькі хвілін пазнаёміся з былым майстрам, з спадаром маршалкам, які з роварам ішоў для былога месца працы. Прыйшлося на пенсію, 58 гадоў. А вы колькі страцілі заробку? 200 страціў. Ну, жывём, хазяйство дзяржым. Крока яшчэ ёсць. Да, свінні ёсць, коні ёсць, зямлі маю. Мы зішкі малака прадаём пастаянна. Я вам скажу, па сравненню з 60-мі, 70-мі гадамі, то мы жывём вельмі добра. І бацькі нашы хадзілі па кустах, касілі сена для каровы. лес не можно зайти, какую дровцу взять. Теперь, пожалуйста, все выписывайте. То есть сенокосу много. Даю за теля, теперь очень хорошо. Только одно единственное, теперь, ну, не хочется ловить. Лучний, сподара Вячеслава, зим явно не сгодная. Эти у Крымах будете заставаться тени? Задумывались много раз. Ожидание застаться есть, но працевать не надо тут, где найдешь. Как и зарплата была добрая. Минск, скорее всего, поедем. А ты кем? Я же не определился. А теперь изнову до размовы про будущее Крымского замка и життя крымчан за Лесем Каминским, досвідченим краязнавцем и, как мне подалось, человеком энергичным. Крымская историчная спадщина здолела бы вёску зробить не помирающей, а поднять её? Конечно, вёску как можно зробить так, как мясцовые жхары не просто им цікаво было жить, але как они ещё и гроши зарабляли. Мы вот осенью провели гульню «Крымский кирмаш». Группа гостей приезжает, и мы их водим по разных знакомитых мясцинах Крыма, славутое место, это гандлёвая пляцовка. Ага. И там дети нечто рассказывают, перепранувшись, разные костюмы. Гостям пропонуются, кто первый взберется на городище, кто хочет костёр распалить. Речкой, и озеро. Думаем, что можно крымскими легендами увагу притягнуть. Та же самая Юрова гора, я на чему так называется, нашел у низе Полинска, это 1842 выдадено. Незвычайно з'ява описывается, как вот теперь называется полтергейст. Указана дата 1804 год, это отбылось. Ну, одной же мясцовый гончарок. Зляпил такой пригожий горшок, и тут бат, он перетворился в камяк глины и знову. Почал ляпить на нову. И знову, глядите, он в камяк глины перетворился. Ну, споглохался. Пошел до ксенза. Ксенз уже разловался. Хай гэты чорт, который тебе это все робить. Хай сам до меня тогда прийде. Про некоторый час сядет, так что он камин распаливший. Бачить, вылетает головешка, пролетает с подворок, как будто их кто несе, долетает до адрины и подпаливает ее. Сгорело. Приехала комиссия разбираться, ученые из Виленского университета физик. Эта комиссия попала под такие град камянев, неведомо откуда сыпались. Написано, что ксенз все-таки сам разобрался, что это было. Тут, оказывается, как гости поховали, але не отпели. И вот эти души, они были несупокоены, давали про себя знать. Ну, а коли серьезнее, экономичные грунты, какие можно в будущем Крыму было подвести? Ну, гостиницы у нас не хапает, можно было продавать. Но треба ж, каб сюда ехали, дык частку грошей на реставрацию. А реставрация магчимая? Еще у 30-х годы, коли поляки занимались, Станислав Лоренц, он говорил, что никто не ведает, как он докладно выглядал. Чертежов нема. Только консервацию зробить, заховать то, что есть хотя бы. Зробить дашки над этими стенами. Еще одно, сюда едут, этим цікавятся. Мястечко. Были еврейские семьи. Поляки те самые. Еще вот из Америки приезжал, как он шукал своих свояков, хотя бы могилу их, ну он так и был захоплен мястинами, и он просто земли взять отчули ему хотелось, а коли б тут были сувениры, традиции гончарства. Mm-hmm. Есть у Сморгоне человек заужатый, он занимается этим. Как были тут умовы, может, он со своей семьей сюда перебрался. Сам готовы покласть жить на обновление Крыма? Ну, я стараюсь, нечто все-таки роблю. Ну, и планы есть вот на лето. На хвалях «Радио Свобода» прогучала першая подороже из мини-циклю, присвеченного 600-годию Грунвальдской сечи. Про вёску Крыва и лёс Крывского замка от узвыше до заняпаду распоминаю я, Виталь Сямашко. Усяго найздарушаю.